बड़े मुश्किल में दिल है सनम, हालत ना पूछो दिल की, बड़े मुश्किल में दिल है सनम, दर्द चाहत का हो रहा है, दर्द चाहत का हो रहा है, कभी ज्यादा तो कभी कम, हालत ना पूछो दिल की, बड़े मुश्किल में दिल है सनम। जीवन की ये लंबी डगर है, मुझको पता है तुमको खबर है, जीवन की ये लंबी डगर है, मुझको पता है तुमको खबर है, तन्हा सफर ये कट न सकेगा, कल ये तुम्हारा दिल भी कहेगा, कोई आके गले से लगाए, हो जाए किसी के हम, दर्द चाहत का हो रहा है, दर्द चाहत का हो रहा है, कभी ज्यादा तो कभी कम, हालत ना पूछो दिल की, बड़ी मुश्किल में दिल है सनम। बन के साथी दे दो सहारा, हर धड़कन ने तुमको पुकारा, बन के साथी दे दो सहारा, हर धड़कन ने तुमको पुकारा, बात पते की मेरी मानो, दीवाने को अपना जानो, शुक्रिया मैं करूँगा तुम्हारा, जो होगी निगाहें करम, दर्द चाहत का हो रहा है, दर्द चाहत का हो रहा है, कभी ज्यादा तो कभी कम, हालत ना पूछो दिल की, बड़ी मुश्किल में दिल है सनम, हालत ना पूछो दिल की, बड़ी मुश्किल में दिल है सनम, बड़ी मुश्किल में दिल है सनम, बड़ी मुश्किल में दिल है सनम, बड़ी मुश्किल में दिल है सनम।